ले लेव अपन कंठी माला, इसलिए हम थोड़े कुछ कहेंगे। तो ऐसा है कि व्रत है, तीरथ है, उपवास है, सबका अर्थ होता है भगवान की भक्ति, दान दया दम तीरथ मज्जन। जहां लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फलहारी भगति सुहाई, सो बिनु संत न काव ही पाई। अब यहां पर कि जितने भी तीरथ व्रत उपवास जप तप नियम सब कुछ किया जाता है भक्ति के लिए, किंतु सो बिनु संत न काव ही पाई। अब बिना संत के वो भक्ति मिलती नहीं। प्रथम भगति संतन कर संग है, तो जितना घूमते फिरते तीरथ व्रत उपवास व्रत करते हैं, तो डायरेक्ट ना संत को पकड़ने उतना क्यों प्रायश्चित करना पड़े, तो भक्ति मिल जाएगी। और भक्ति के लिए सब जीव ललायित रहते हैं, चाहे जो हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे जहां के, चाहे जो हो। भक्ति माने एकता होती है, विभक्ति माने अलगाव, कि भगवान से अलगाव। एक कैसे हो, शांति मिले, जिससे भगवान में ही शांति है, माया में संसार में अशांति से भरा है संसार। तो भक्ति के लिए सब खोज करते रहते हैं। एक पंडित जी थे, बहुत तीर्थ व्रत उपवास 24 एकादशी साल की सब करते थे, गायत्री मंत्र भी जपते थे, जपते जपते माला घिस गया। अपने पर उन्हें नाज था, पुण्य पर, कि इतना हम पुण्य साहित कर चुके हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा हमको। और ठीक पंडित जी के सामने एक वेश्या रहती थी, तो पतुरिया काम है नाच गाना करना। पंडित जी देख करके उसे बहुत जलते थे कि ये कहां से कुतिया टिकी है हमारे घर के सामने, सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ता है पापी का। और पतुरिया जो थी पंडित जी को देख करके बहुत हर्षित होती थी, अपने पर उसे ग्लानी होती थी कि इनका कैसे सात्विकी जीवन, हमारा कैसे नारकी जीवन। संयोग दोनों का शरीर एक दिन ही छूटा, तो वो पतुरिया नगर पालिका वाले पकड़ कर ले गए, घसीट के रस्सी बांध के पैर में नाले में फेंक दिए, कौआ चील खा गए। पंडित के हजारों शिष्य थे, विधान से वेद मंत्र पढ़ते हुए अर्थी पंडित जी की ले गए, अगर तुलसी और सोना का दुनिया चंदन के लकड़ियों से उनको जलाया गया विधिवत। जब दोनों की सूक्ष्म शरीर पहुंची यमपुरी में, तो यमराज ने पंडित को नरक दिए और पतुरिया को स्वर्ग। पंडित जी ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई हम इतना मर गए, जीवन भर ये पुण्य करते करते तीरथ व्रत का सब कर डाले, कितना मंत्र जपे, तब भी अब ये नरक हमारा पिंड नहीं छोड़ा, हमको नरक मिल रहा है। अब वो पतुरिया कुछ नहीं जानती पाप छोड़ करके, और उसको स्वर्ग दे रहे हैं। ये कैसे आपका न्याय है, आप तो धर्मराज है। यमराज ने बोले, पंडित जी हम धर्म का ही न्याय होता है। पंडित कहा, ये कैसा तुम्हारा धर्म है कि अधर्म है। तब यमराज बोले, देखो पंडित जी, मरते समय जिसकी जैसे मति और वो इसे उसे गति मिलती है। तुमने पतुरिया के पापों का चिंतन करते थे, उसको देखकर जलते थे, वो तुम्हारा पुण्य देख करके हर्षित होती थी, तो सारा तुम्हारा पुण्य जीवन भर का उसके चला गया। अब उसका वाला पाप तुम्हारे, जहां पाप वही नरक, जहां पुण्य वही स्वर्ग। इसलिए पहला व्रत तो ये है कि दूसरे की बुराई न देखना चाहिए। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई करेंगे तो वो पाप अपने ऊपर आ जाता है। बुराई देखना है तो अपनी देखना है, गुण देखना है तो दूसरे को देखना है। गुण तुम्हार समुझ ही निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा, ते तुम राम यकाम प्यारे दीन बंधु सुख सदन तुम्हारे, कि गुण देखे भगवान का जो कुछ अच्छा पार लग गया, पाप अपन देखे, दो सपना देखना चाहिए, यही व्रत है। एक ऐसा आदमी रहता था एक गांव में कि कोई भी उसका मुंह देख ले तो दिन नहीं बीतता था ठीक से, खाने को नहीं मिलता था। बहुत शिकायत किए राजा से कि उसे फांसी दे दिया जाए, जो सुबह उसका मुंह देख ले उसका दिन नहीं ठीक बीतता। राजा कहे बिना कोई अपराध के कैसे हम फांसी दें। जब बहुत लोग शिकायत किए, राजा खुद गए, कहे पहले हम देख ले, खुद प्रयोग करके प्रैक्टिकल, तब फिर बताएं, तब फांसी देंगे। एक दिन राजा खुद ही गए मंत्रियों के सहित, उसका चादर हटा करके सो रहा था, 5 बजे ही उसे राजा जगाए। राजा उसका मुंह देखे और राजा का मुंह देखा, राजा ऐसे काम में फंस गए वो दिन, मर मुकदमा, कोई शुभ समाचार कोई अशुभ समाचार खाने को नहीं मिला। 9 बजे शाम के जब थाल परोसी गई, बैठे थाल पर राजा, तब याद आया कि वो मनहूस का मुंह देखे रहा, इसीलिए खाने को नहीं मिला दिन भर, अब मिला है खाने को, बुलाओ उसे फांसी दे दे, वास्तव में उसका मुंह बहुत खराब है, अपराधी है। सिपाही पकड़ ले गए उसे, तो राजा वो पूछा, राजा किस अपराध से, आखिर हमारा अपराध क्या है तुम फांसी दे रहे हो। कहे नहीं तुम्हें फांसी होगी, कहे गलती क्या है, कहे तुम्हारा मुंह खराब है, दोषी तुम्हारा मुंह देख ले तो खाने को नहीं मिलता, आज हम तुम्हारा मुंह देखे दिन भर हमें खाने को नहीं मिल रहा। तब उसने कहा ठीक है राजा साहब, आप हमारा मुंह देखे खाने को नहीं मिला, हम भी सुबह तुम्हारे मुंह देखे फर्स्ट, हमें फांसी हो रही है, किसका मुंह खराब है बताओ पहले आप है। राजा कहे सही कहता है यार, कि हमें सुबह मुंह देखे या हमारा देखा तो इसे फांसी हो रही है, ये तो बेचारा जीवन भर का चला जाएगा, हमें तो भला खाने को नहीं मिला, वो तो हो जाता है। इसीलिए बुरा को देखन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, जो निज दिल खोजो आपनो तो मुझ सन बुरा न कोई। आप ये जीव का स्वभाव होता है कि दूसरे एक बुराई तुरंत सुने लगी, 10 इंद्रियां खोल करके आपन नहीं देखा करता, दूसरे की बुराई बड़ी अच्छी लगती है, कहें सुनाई में अखबार पढ़ी है, अगर दूसरे की निंदा भरी है तो कहीं हाँ हाँ आज तो बहुत अच्छा समाचार आया है, अगर उसमें बुराई नहीं है तो कहीं आज कोई खास बात नहीं थी अखबार में। अब बुराई कहने की आदत बन गई है, दूसरे का दुर्गुण देखना जीव का स्वभाव बन गया है, तो ये जितना हम दूसरे का देखते हैं अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए अपन देखना अपनी बुराई कहना तो वो निर्मल होता चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उपवास का अर्थ होता है उपमाने पास में, जैसे उपमंत्री प्रधानमंत्री, नजदीक में वास यानी परमात्मा के पास में मन हो जाए, भगवान के आसपास रहा, यही है उपवास। जिस दिन कोई भोजन न करेगा तो भोजने के आसपास रहेगा मन, भगवान के पास कहूं नहीं रहता। तो देश काल से सब जगह, सब देश सब जगह सब समय में भगवान का नाम होता रहे, भगवान का भजन करे। इतना ध्यान लग गया भगवान में कि खाने पीने के शुद्ध बुद्ध भूल गई, उसी को महाव्रत कहा जाता है। तो तीर्थ अमित कोटि संपावन नाम अखिल अगपूग नसावन, करोड़ों तीर्थों से बढ़कर के भगवान का नाम पवित्र करने वाला होता है। इसलिए भगवान का भजन भगवान का नाम जप है वही व्रत होता है। अब खाने पीने से उपवास करने से ये कुछ नहीं होता। हाँ गीता में इतना जरूर है कि भाई कम खाए, युक्ताहार विहार चेष्टस कर्मस युक्त स्वप्नाव बोधस योगो बहुत ही दुखा, कि संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला योग, योग माने मिलन, किसको सिद्ध होता है जो न ज्यादा खाता है न कम खाता है, संतुलित थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, सेवा वा कुछ भी है, कम सोता है, ज्यादा नहीं, 4 घंटा 5 घंटा सोए, 24 घंटे मानवरत भजन करता रहे, तो उसी को ये सिद्ध होता है। इसलिए अति वर्जित है, बस ज्यादा उपवास करोगे ना खाओगे हमेशा तो शिथिल पड़ जाती है इंद्रिया, और ज्यादा खा लोगे आलस प्रमाद घेरेगा। इस पर सब महापुरुष बताए हैं कि अति वर्जित है, अति का भला न बोलना, ज्यादा बोले ना, अति की भली न चूप, अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप। तो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध भी बताए हैं, ये भगवान का नाम जपे और संतुलित आहार विहार करें, मन सहित 10 इंद्री होती हैं, ये बात तो सब बता चुके हैं। यह हो गए 11, 11ों की दशाएं एक हो जाएं, बस वही एकादशी है। एक दशा में आंख कहूं देखती है, कान कहूं मन कुछ सोचत है, हाथ कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए सबके दशा एक भगवान में हो जाए, भगवान की तरफ एक दशा हो गई, बस हो गया, वही एकादशी व्रत है। जब भगवान की तरफ हो जाएगा एक दशा, मन भगवान में केंद्रित हो जाएगा, भगवान कहते कर्म सदा तीन के रखवारी, जिम बालक राखी महतारी, भगवान ही उसे उतने भोजन देंगे, न मरे न मोटाए, भगवान का भजन करे, चलाने फिराने लगते हैं। और भगवान जब रथी हो गए, चलाने फिराने लगे, तो समझ लो कि मंत्र जागृत हो गया, और ये तो बात अलग प्रश्न है मंत्र वाला। तो यही एकादशी होता है, मन का एकाग्र करके भगवान में लगाव है। अब जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो उपासना जिसे कहा गया है, युद्ध कहा गया है, देवासुर संग्राम है, सब एक ही बात है, बस दो दो प्रवृत्तियां सबके होती है हृदय में, दैवी और आसुरी। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा गया है, कहीं कहीं देव देव ठान कहा जाता है, देवताओं को ठानो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति तो सब में है, जागृत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनंत हो जाते हैं, इन्हीं से परेशान है, अशांति बनी रहती है, क्रोध के भाव आए, दूसर हो गए, वो दूसर हो गया, अब इन्हीं को सिमेट करके भगवान की तरफ लगाना है, दैवी संपत्ति को अर्जित करना है, सम दम नियम विवेक वैराग अनुराग। तो जिस दिन से सद्गुरु मिल जाते हैं, उसी दिन से दैवी संपत्ति का उत्कर्ष होने लगता है, देवताओं यानी दैवी संपत्ति ही देवता है, वहां से स्थापना हो गई, और फिर धीरे धीरे वो परम देव परमात्मा को फिर मिला करके शांत हो जाते थे, खट विकार होते हैं। जिस दिन से सद्गुरु मिल गया तो एक काम है, तो ये काम जो है राम में बदल जाएगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, इसी को खडेश्वर कहा गया, समदम तेज प्रज्ञा विवेक वैराग, यही खडानन हो गया, कार्तिकेय सेनापति देवताओं का, दैवी संपत्ति का। तो ये काम और राम में कौनो अंतर नहीं है, दो दो अक्षर का है, एक बार राम से और काम से दोनों से भेंट हो गई, भेटा गए हो, काम बोला कि हम बड़े, राम कहे हम बड़े, काम कहे किस माने में हम तुमसे कम, तुम्हारे भी धनुष तो हमारे भी धनुष, हम भी धनुर्धारी, तुम सुंदर तो हम भी सुंदर, तुम्हारे पीछे भक्त नाचते हैं तो हमारे पीछे भक्त नाचते हैं, तुम्हारा अमोघ बाण है तो काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवने अपने बस कीने। तो राम कहे कि अच्छा ठीक है, चलो फिर कौन बड़ा है इसका, वो हो जाना चाहिए कि कौन बड़ा है, तो कहे अच्छा ठीक है जनकपुर चलो। जनकपुर में गए तो वहाँ सीता जा रही थी गौरी पूजने, कहाँ बगिया में, तो वहाँ पर राम ने कहा कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत राम लखन हृदय गुनी, मानव मदन दुंदु भी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। कि लगता है कामदेव चुनौती दे रहा है, कहीं विजय कर लिया है मन में किसी के। फिर राम सीता जी को देखे, वो सीता जी थी, सीता जी के श्रृंगार का वर्णन कहे लगे, लक्ष्मण जी का हाँ करावे लगे, कहे चंद्रमा का और सीता का बराबरी करने लगे, कहे घटती बढ़ती है, सीता के समता के बराबर नहीं है, सीता की समता नहीं हो सकती चंद्रमा से, घटाई बढ़ाई विरहीन दुखदाई ग्रसई राहु निज संदई पाई, ऐसे तमाम वर्णन करने लगे। तो कहे कामदेव ने कहा कि तुम हार गए हमसे। राम कहे हम कैसे हारे, कहे बस सिंगार रस में आ गए तुम, बस वही हार गए। अब सिंगार रस तुम्हारे भाव में आ गया वही बताने लगे तो हार तो गावे भाई। राम कहे हम कब सिंगार रस का वर्णन कर, सीता कह कर रहे हैं। तो राम बोले कि हम अपने वर्णन कर रहे हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय किन। राम और सीता में कोई भेद नहीं है, जैसे बर्फ पानी, लहर पानी, लहर है तो पानी, पानी तो लहर, तो कहे अपने का हम वर्णन कर रहे थे। तो ये जितने भी विकार हैं ये खडानन कहा गया है, खट विकार। भजन करे लगे तो ये बदल जाते हैं, इनका रूपांतरण हो जाता है, दैवी संपत्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, वही देव देवठान है। तो ये काम है, काम माने कामनाएं, संसारिक है, इसको घुमा दिया गया भगवान की तरफ। जितना तेजी से नालिक पानी उधर बहता है उतने भगवान की तरफ बहने लगे, उल्टा हो जाएगा। इसी को कबीर कहे उल्टा गंग समुद्र ही शोख है, मन का अधो से ऊर्ध्वमुखी करना है, बस हो गया। इस ये होगा जब सदगुरु मिल गए और भजन विधि जागृत हो गए, तभी ये संभव है। अब जैसे समुद्र रहा तो धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी थे, अब 13 रत्न था। अब 13 रत्न लेकर के धन्वंतरी, गाय भी थी, घोड़ा हाथी, कल्प वृक्ष अमृत जहर कहा ये कैसी विद्या जानता था। जलथंबन उसी में घुस गया था, समुद्र में घर बना लिया था, वहीं रहता था। कोई मर जाए तो अमृत पिला दे जिंदा हो जाए, किसी को मारना है सजा देना है जहर पिला देता था। कल्प वृक्ष था, मनमाना व्यंजन देता था, खाने पीने की जरूरत नहीं थी। और गाय थी दूध दूहने के लिए, दूध खाते थे, प्रेम से रहता था। तो नारद जी का पता लग गया, विष्णु भगवान से कह दिया ऐसे ऐसे 14 रत्न हैं उसके पास। तो नारद जी पत्रकार थे पहले के, आदि पत्रकार नारद ही थे, वो खबर लेते थे इधर का उधर, वहां से वहां, वहां से वहां। बस उन्होंने विष्णु भगवान से बता दिए कि बहुत कुछ लिए अपने उपभोग करता है, अगर वो बाहर रत्न आ जाए तो जनहित बहुत बड़ा हो जाएगा। कहा करें, कहे कुछ कैसे निकालो, और धन्वंतरी ही उसका उपभोग करता है। तब फिर विष्णु भगवान देवताओं को, दैत्यों को मीटिंग किए, बुलाए, कहे ऐसा ऐसा है, चलो अमृत निकलेगा, पिएंगे, फिर सब लोग अमर हो जाएंगे। कहे ठीक है, समुद्र मंथन हो, मंदराचल उखाड़े पहाड़, मथानी है, समुद्र है तो उतना बड़ा मथानी तो होनी चाहिए, उसे मथना है। बासुकी नाक रस्सी बना लिए, अब खींचे लगे तो मुंह की तरफ तो दैत्यों को पकड़ा दिए, पूंछ की तरफ देवताओं को, कि खाए मरे तो दैत्य मरे, देवता क्यों मरे, चालाक थे। बस खींचे लगे ऐसे ऐसे करके तो रत्न प्रकट होने लगे, शंख निकला, धनुष निकला, गाय निकली, और धन्वंतरी एक रत्न तो थे ही, विष निकला, चंद्रमा उजाला के लिए ट्यूबलाइट थी वो वहां पर उजाला होता था, चंद्रमा निकली आया, लक्ष्मी निकली आई, ऐसे ऐसे फिर छीना झपटी हुई। अंत में परिणाम केवल 2 है समुद्र मंथन का, एक विष और एक अमृत, बस हो गया। और अमृत के लिए बहुत संघर्ष हुआ, अंत में देवताओं को अमृत पिला दिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके, और जहर पिला दिए उन्हें दैत्यों को, देवता फिर विजयी हो गए। तो ये 2 है परिणाम केवल, अमृत और जहर, बस हो गया। तो ये संसार एक समुद्र है और ये विषयों से परिपूर्ण भरा हुआ है, और ये मन में है। अब ये मन जितने भागता है उतने बड़ा संसार है। अब ये मन को कैसे रोकना है, तो घूमते फिरते तीर्थ गए, एक फल संत मिले फल चारी, सतगुरु मिले अनंत फल काहीं कबीर विचारी। दौड़त धूपत सब जगह भटकते भटकते कोई तीर्थ में गए, सतगुरु मिल गए, अब सतगुरु विधि बता दिए। अब जब विधि जागृत हो गई, विधि ही ब्रह्मा है, और बस ये मन ही मंदराचल है, कि भगवान के नाम में मन अचल होने लगे, नाम जप होने लगे, यही मंदरा चला। श्वास ही बासुकी ना गए, श्वास कभी आसुरी में जाएगी, आसुरी भाव उठेंगे, कभी देवता भाव, बस यही खींचातानी लगी रहती, यही देवासुर संग्राम। यहां से साधना की शुरुआत हो जाती है। इसी को कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग के द्वारा मन बस में होता है तब रत्न प्रकट होते हैं। वो रत्न है दैवी संपत्ति जो भगवान से मिलाने वाले हैं। तो ये शंख जो है विजय का उद्घोष है। शंख हुआ विष्णु भगवान का, नारद का बीड़ा है, कर्ण भगवान की बांसुरी, एक का अर्थ होता है। अनहद की ध्वनि पकड़ में आने लगी, रिनिक धिनिक ध्वनि अपने से उठने लगी, शंखनाद हो गया। कौरव दल जो है जब अर्जुन ने शंख बजाया कृष्ण भगवान, तो जितने पाण वो कौरव थे सब ढील पड़ गए, कमजोर पड़ गए। तो ये शंख निकला, ये भी एक रत्न है, यानी श्वास के पकड़ आ गई। मणि निकली थी, एक एक श्वास मणि के समान हो जाती है। कब? जब श्वास से जपे लगे नाम को, तब वो मणि की बराबर हो जाती है। हाथी निकला, इंद्र ले लिया, पिया मतवाला हाथी है, मने हाथी है, दसों इंद्रियों को संयम कर लिया, दैवी संपत्ति पर वो अधिकार पा गया। इंद्र बैठ गया उसमें, मन घोड़ा जो चंचल था भागता रहा वो भी बस में हो गया। रंभा जो है नाम जो है रम जाए श्वास में, रंभा है बारूणी का अर्थ होता है शराब और नशा संसार के, उतर जात परिभात नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहा दिन रात। भगवान के नाम का नशा पड़ जाए हमेशा, ध्यान का नशा होगा हो जाए कि हमेशा विसरे न, वो नशा चढ़ा रहा है। और कल्प वृक्ष जो है एक सद्गुरु होते हैं जिनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, जो चाहो जब हृदय में ध्यान आ गया सद्गुरु का तो कल्प वृक्ष आ जाता है। जब इच्छा करियो मनमाही हरि प्रसाद दुर्लभ कचुनाही, जब इंद्रिय संयमित हो गई वही काम धेनु बन गई, इच्छित दूध देने लगी, दैवी गुण उसी से आने लगता है, सब और सब प्रकार का व्यंजन आने लगता है जो मन में इच्छा करे। तो एक ही बात है कल्प वृक्ष काम धेनु, धनुष ध्यान ही धनुष है, धनुष निकला विष्णु भगवान ले लिए, तो भगवान में ध्यान लग गया, उस धनुष का नाम था सारंग धनुष। और ऐसे ऐसे करके विष जो है ये संसार विष से भरा हुआ है, वो है तो उसे शंकर भगवान पी लिए, शंकर से शंकर। अब साधक जो है जब शंकाओं से परे हो जाता है, संत ही शंकर है, अब उसे पी लेते हैं संसार को, पी लिए माने गर्दन के ऊपर ही अब संसार बचा, अब भीतर अमृत भरा हुआ है। अमृत उसे परे जो परमात्मा है वो विदित हो जाते हैं, भगवान की विभूति है लक्ष्मी, सब कुछ आ जाता है उसके पास। इसलिए भगवान का नाम जपना है, भगवान का भजन करना है। अब कैसे कैसे भगवान का भजन नाम जो कुछ है, शुरुआत जो होती है वो जैसे बेसिक शिक्षा यही होती है, कैसे कबूतर खासे खरगोश, तो पहले शुरू में यही सब बताया जाता है, तीर्थ व्रत ऐसे पत्थर पूजो ये करो। इसके आगे फिर जो है वो छूटता जाता है, फिर एमए में का नहीं पढ़ाया जाता, का के शब्द बनने लगते हैं। तो शुरू में नाम है कुछ में कुछ जपने लगा, धीरे धीरे जा करके वो नाम ही रूप बन जाता है, बोलने लगता है बताने लगता है। जैसे दीपावली में बहुत से लोग दिया जला करके कहते हैं मन मंत्र सिद्ध करते हैं, तो ये राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाह सुनिया, भगवान के नाम का दिया जलाना है। नाम जपते जपते जो सदगुरु नाम बता दिए उससे शब्द उठने लगे, उसी को राम कहा गया है। महात्मा बुद्ध कहे अप दीपो भव, की अपना दिया खुद अपने से बन जाओ, यानी भगवान बताने चिताने लगे नाम जपते जपते, तो बस वहीं से लीला शुरू हो जाती है। भगवान के रास लीला का रहस्य बताते हैं, सपने में जागृत अवस्था में अंग फड़कर में चार प्रकार से भगवान बताने लगते हैं। वही नाम जपते जपते दो ढाई अक्षर का, और जब ये स्थिति आ जाए कि भगवान बताने चिताने लगे अंग फड़कने लगा, समझो यह मंत्र सिद्ध हो गया। इसलिए नाम जपना है, भगवान का भजन करना है, यह सब एकादशी है कि नाम में रूप में लीला में चार है, उसके भीतर ही मन को रखना है। उसके अंदर जब हो जाएगा मन एक दशा में रहेगा, इधर जाए तो उधर, उधर लगाओ भगवान को भजन करे। एक कुछ थे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का एक आ गया था यूपी में, अब उस दिन आजय वाली एकादशी थी, प्रमोदनी एकादशी जो थी, तो आ गया था तो घर वाले कहे कि आज एकादशी व्रत है भाई, हम लोग व्रत रहेंगे। उसकी बहन ब्याही थी तो इसलिए पूछे ऊंचे कहे तुम भी रहोगे व्रत। अब धर्म का दबाव बहुत बड़ा दबाव, धर्म संकट में वो पड़ेगा, कहे हाँ, अनमने मन से कह दिया हाँ रहेंगे। दिन भर तो रहा आया, और शाम के फिर 11 प्रकार का फलहार उसको मिला, सिंघाड़ा के लपसियो मिली, आलू मिला, तो शकरकंद मिली, काका साबूदाना खीर तमाम मिल गया 11 प्रकार का। बड़ा खुश भया कहे तो बहुत मजा है एकादशी में। पूछा कहे जीजा कब कब ये एकादशी तुम्हारे यहाँ मनाई जाती है? कहा यार ऐसे साल में दो एक बार यार। कहे ठीक है अब आवा करेंगे। अब वो इतना प्रचार कर दिया एकादशी का अपने ही गया गांव में, कुछ 10-15 आदमी कहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जैसे यहाँ एक बार जो फलहार खाएगा तो फिर वो सब जगह पर नताई ही टाइम कर देते, तो और चार छठे बटोर लाओ थे एक एक करके, से तमाम भीड़ बढ़ जाया करती हर साल। तो 5 जने गए फिर उसके साथ में, एकादशी हुई जब खेती पाती जोताई बुआई सब हो गई थी, कटाई वटाई सब, खेत खरियान उठ गया था, एकादशी थी, चला आया। और संयोगन वो थी भीमसेनी एकादशी, उसमें पानी नहीं पिया जाता, निराहार निराजल। अब 5 जने के लेवाल आया रहा कि बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा भोजन, बहुत बढ़िया फलहार मिलेगा, ऐसा कबहू हम नहीं खाए। अब पूछे भाई हम लोग आज तो भाई भीमसेनी एकादशी व्रत रहेंगे, तुम भी रहोगे? खैर जीजा इसीलिए तो हम अब भाई एकादशी मनाओ, खुशी से रह गए सब। अब वो छटपटाए लगे, दिन डूब गया, कहा फलहार तो कब मिली, मर गए भूखन की, कहे रुके रहो अभी मिली, अभी मिलता है। अब कहे ना ऐसे ऐसे करके फिर पानी समेत का नाम से नहीं मिला, कहे आज पानी समेत नहीं पिया जाता। अब क्या करे, आधी रात के ये बात उन्होंने बताए, पड़े रहे कैसे, 4 बज गए, करवट बदला दबा, तो किसी लड़की की विदाई हो रही थी गांव में, औरतें रो रही थी। तो एक पूछा कहे कहो भाई, भाई रोवत कौन है? एक कहे अरे हमें जैसे कहूँ एकादशी हम मर गए इसलिए रोवाई होती, चलो भाग चला चले। इसलिए देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग, देखी देखा न करना चाहिए। उसमें एक स्तर बना हुआ है, भगवान बना दिए हैं कि एकाएक छलांग लगा करके, एकादश का अर्थ होता है 10 इंद्रियों हो गया, एक मन हो गया, एकाग्र हो गया। तो इसी में बीच में रावण था, रावण को बताए कि जिम हर प्रभु तासु सिर, तिमितिमि बढ़त अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नव नूतन मार। जय बूंद खून गिर तैठे रावण पैदा हो जाते थे, कितने रावण पैदा हो जाते थे, जितने काटते थे राम रावण के सिर उतने अपार हो जाता था। तो यह रावण है मोह रूपी रावण, मोह माने अज्ञान, संसार में जो मन फंस गया है। अब इसे कैसे 10 इंद्रियों की निरोधमय प्रवृत्ति 10 रथ है, अब ये मोह ही रावण है, जब तक जिंदा है तब सब विकार जिंदे रहते हैं। तो मोह के संकल्प ये ही भजन नहीं करें देते, संकल्प उठा करते, एक कोई संकल्प उठ गया भजन करते समय तो तमाम संकल्प संकल्प तमाम आ जाएंगे विचार, एक तरफ वो काटेगा दूसरी साइड से वो तैयार हो जाएगा फिर से, कि मन है या संकल्प विचार उठे भजन में कोई भी बैठ जाए तो कि हम ये काम अच्छा न करेंगे, चलो अच्छा, तो दूसरे साइड में घुमा देता है मन। एक आदमी सिगरेट पिए का मन होगा, सिगरेट पियत रहा तो उसे खांसी आने लगी, दमक बीमारी हो गई, पेट बड़ा हो गया, सांव सांव बोला करे, डॉक्टर के यहाँ गया, कहे डॉक्टर साहब हम बीमार है। डॉक्टर देखे ओके, कहे तुम सिगरेट पीते हो? कहे हाँ पीते। कहे कितनी? कहे 2 पैकेट रोज। कहे इतना ना पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मर जाओगे। केवल भोजन के बाद ही 1 सिगरेट पीना है। कहे ठीक है, अब कह बता दो दिए वो डॉक्टर की, भोजन के बाद 1 सिगरेट पीना है, 8 दिन के बाद फिर आना हमारे पास, तब हम दवा देंगे, पहले परहेज करो। गया और पहले से दशा बिगड़ गई उसकी, साव साव बोले उठाए न कहा अब का हो गया, क्या हम कहे थे सिगरेट भोजन के बाद ही एक पीना है, एक ही पीते रहे। अरे कहे डॉक्टर साहब भोजन के बाद एक ही पियत रहे, लेकिन जब हमारा मन हो सिगरेट पीने का तय बार हमें खाना खाना पड़ता था। अब 15 सिगरेट पी तो 15 बार खाना खाना पड़ेगा, तो ये मन है एक तरफ से दबाओगे तो उधर से। अब सदगुरु वैध है उनके बात ही विश्वास करना, यही धन्वंतरी वैध है, इस भवरोग की दवा करते हैं तो इस सदगुरु ही एक वैध है, उन्हीं के पास से 13 रत्न मिलेंगे, 14वां वो तो है ही है, तो ये भवरोग की दवा करते हैं तो ये सदगुरु हैं। जब सदगुरु का ध्यान करोगे अनुभव की जागृति होगी, वही राम। अब जितना कि एक तरफ से हम संकल्प को दबाएंगे दूसरी तरफ दूसरा विचार खड़ा हो जाएंगे, बस यही है रावण के सिर का बढ़ना। एक बूंद खून गिरा एक रावण तमाम तैयार हो गए कि कोई भी संकल्प सोते समय तुम कर ले, और फिर वही मन वही चिंतन होते होते बहुत बड़ा फैल जाएगा। इसलिए मन का राम ने 31 बाण मारे, 31 10 सिर कट गए 20 हाथ एक नाभि में लगा अमृत रहा। 31 का अर्थ होता है एक ईश केवल बचे, अनेकता समाप्त हो जाए, सब संकल्प शुभ या शुभ सब शांत हो गए, केवल एक ही बचा परमात्मा बस, तब जाकर के मोह का अंत हो जाता है। जो मृत्यु से परे परमात्मा है अमृत की वर्षा हो गई बस। तो ये नाभि में यानी दो दो से दुनिया बनी मिश्रित हो गया है मोह है, तो भगवान अजर अगर आत्मा दृष्टादर्श शुद्धो प्रत्यानुपस्या वृत्तियों के अनुरूप देखने वाली हो गई, मिश्रित हो गई तो वो सूख गया, एक स्थिति आ गई बस, यही सब एकादशी है। तो एक पराकाष्ठा होती साधना के एक निम्नतम अवस्था शुरुआत, तो शुरुआत में पहले अभ्यास किया जाता है, धीरे धीरे जा करके अंत में वो एकादशी हो गए। तो ये 4 साधना के सोपान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गीता में है, अल्पज्ञ है तो और क्षमता आ गई, वैश्य हो गया फिर क्षत्रिय हो गया लड़ने की क्षमता जाकर ब्राह्मण, ये तो क्रमशः है। और एकाएक छलांग लगा करके कि हम वहाँ पहुँचे तो वो गड़बड़ा जाएगा, देखी देखा साधे जो छीजे काया बाढ़ है रोग। तो वैष्णव संप्रदाय में बैरागी जिन्हें कहा गया है उनमें एकादशी 12 महीना की रहा करते हैं वो, अब पत्रा लिए रहते हैं केवल वही देखने के लिए कि एकादशी कौने दिन आए, और जबकि साधु के लिए यह सब देश काल से बाधित नहीं होना है, सदै दिवाली संतगर सब दिन एक जैसे है, लेकिन उन लोगों के धारणा रहती है एकादशी रहा करते हैं 12 महीना के। और वैसे देखा जाए वैज्ञानिक तौर से तब भी ठीक है कि 15 दिन में एक दिन उपवास रह गए तो शरीर स्वस्थ रहता है, विकार निकल जाते हैं, ये भी ठीक है। अब उनकी धारणा कि एकादशी का ही वैष्णव साधु जो है शरीर त्याग करते हैं, सरजू के किनारे अयोध्या किनारे, तो कहें गिद्ध रहा तो गिद्ध दशरथ जी का मित्र था, अब मित्र रहा तो फिर राम के काज में वो मारा गया, तो वो शरीर नहीं छोड़ा गिद्ध, कहें जब अयोध्या में ही हम शरीर को छोड़ेंगे, इसलिए वो जो है अधमरा पड़ा था। राम जब पहुंचे आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, तो भगवान का सुमिरन कर रहा था, जब राम आ गए तब वहां पर अयोध्या बन गई, जहां अवध तहां जहां राम निवासु तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो, कि जब जहां पर राम रहते हो ये अयोध्या है। अब सरजू जो है तो भगवान के आंसू से निकली है पुराणों में है, तो जल भरी नयन कहते रघुराई तात कर्मते निज गति पाई, अपने कर्मों से गति पाए, रोने लगे राम आंसू बहाने लगा, तो सरजू भी बन गई, तब जाकर के गिद्धराज शरीर छोड़ा। और जब जाने लगा गिद्ध तो राम कहे कि पिताजी भी वही है, यानी गिद्धव गया कहा एकादशी का शरीर छूटा तो सरजू किनारे और अयोध्या शरीर त्यागा, राम पहुंच गए आंसू बहाए तो सरजू बन गए, और दशरथ भी एकादशी का मारे तो स्वर्ग गए। राम कहे गिद्ध से कि सीता हरण मरण जन कहो पिता सन जाई, जो मैं राम त कुल सहित कहीं दशा न नाय। कि यदि हम असली राम है तो कुल सहित रावण ही बताएगा, तुम मत बताना कि सीता जी कहा परण हो गए है, ऐसे ऐसे हम मरे हैं। यानी कि माने स्वर्ग जा रहा था जटायु, वहां दशरथ थे और दशरथ वहां गए। भरत जी इतना क्रिया कर्म किए, सरजू किनारे चीता बनाए, दस गात का दुनिया भर का लाखों ब्राह्मण का भोजन का, दशरथ भी वही स्वर्ग गए। और गीध अधम खगे आमिष भोगी, कहीं महिष मानुष धेनु खरे, खल निशाचर भक्ष रावण भी इतना मांसाहारी रहा, और राम वही भेद दिए जहां पर दशरथ रहे गिद्ध रहा, माने रावणव रहा वैष्णव महात्मय रहा है। तो ये खाने कि एकादशी फलाहार किया जाता है, गिद्ध रात गिद्ध खग आमिष भोगी गति दीन जिन जांचत जोगी, अबासी मांस खाने वाला रहा, खुद नहीं खाता था, मरा हुआ मांस खा दे गिद्ध राज जटाए। रावण ने राम ने कहा जो मांगे खो मांगे, कहा मैं कुछ होना चाहिए, एकदम निष्काम भक्त था, कपड़ा हमें न चाहिए, पंखा तो रहा भाई, जो दुनिया मरेगा गिद्धे खाएगा बासी भात में खुदा काश आ जाए, पैसा रुपये कोई जरूरत नहीं। राम ने कहा तात कर्म थी निज की, तो अपने कर्मों से ही गति पा रहे हो। तब उसने कहा नहीं महाराज, आप नहीं गति दे रहे, नाथ दशानन एक गति दीने, ये रावण हमें मुक्ति दे रहा। ऐसी बात है कि ये तीनों जाकर के वहां पहुंच गए जहां स्वर्ग जिसे कहा गया है। हाँ, गिद्ध जो है गिद्ध भी आमिष भोगी था, तो अब कहते फलहार ही करना चाहिए। तो तीन प्रकार का भोजन होता है, सात्विकी राजसी तामसी, और ओवर हो गया जब ज्यादा हो गया भूख से ज्यादा वही तामसी बन जाता है, चाहे वो दूध का बना हो चाहे घी का बना हो, बराबर हो गया राजसी थोड़ी सी कम खाए वही सात्विकी हो जाता है। तो इसलिए इससे कुछ नहीं है, तो ये सब योगिक शब्दकोश हैं। दशरथ माने दस इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति, संयम के साथ लग जाए भजन में। रावण यावत सुने सकोहा, देवंत के उमेरी गिर खोहा, रावण जब आता था देवता लोग सब सुमेरु में हिमालय के कंदराओं में छिप जाते थे, और दशरथ जो पहुंच जाते थे सुरपत बसई बाहु बल जाके, नरपति सकल राहें रुकता के, दशरथ जी स्वर्ग लोग बसाते थे, देवताओं को टिकाते थे, अरत सिंहासन आसन दे, आधा सिंहासन इंद्र बैठने को देता था। तो इंद्र और दशरथ में कुछ अंतरण नहीं है, दसों इंद्रियों की निरोध मई प्रवृत्ति, दशरथ दसों इंद्रियों का विजेता मनी इंद्र है, ये कई बात है। तो इसलिए रावण है मोह रूपी रावण, जहां पर मोह के संकल्प आ गए सारे दैवी संपद गायब, एक शुभ यानी सिमट करके आत्मा केंद्रित हो गए, बस हैं मिटे नहीं अमर हैं, वो मरी है ना, और जो है राक्षस जो है नश्वर है वो मिटेंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, और जो दैवी संपत्ति है पुण्य है वो कभी नहीं मिटता, थोड़ा से पुण्य के जड़ पाताल में होती है। तो ये है इसी प्रकार से दशरथ है, रावण है, गिद्ध कहते हैं वाचिक ज्ञान को, कि जो कुछ हम रटे हैं सुने हैं सब का जानते हैं किंतु मोह को नहीं जीत पाता, रावण के द्वारा आहत हो गया। तो जितना है कि जब तक अनुभवी ज्ञान नहीं होता तब तक जल्दी कोई मोह को जीत नहीं सकता, चाहे जितना हम पढ़ ले, चाहे पीएचडी कर ले, चाहे आईएएस पीसे, चाहे जो कुछ, लेकिन वो न मिटेगा, यही वो सब वाचिक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान जो है जिसे अनुभव कहा गया है सद्गुरु से मिलेगा, उसी के द्वारा उसी को यथार्थ ज्ञान कहा गया है, वही संपाति है कि तुम देखो मैं नाहिन गीदई दृष्टि अपार। तो ऐसे ऐसे करके तो सब अपने भीतर ही रत्न है, सब वो है, और भोजन है जैसे कि ज्यादा खा लिए सात्विक कम खाए तो भजन भाव, सात्विकी नेता रहे मर गए रहे एक नेता, नेता मर गए, और संयोगन एकादशी के दिन उनका शरीर छूटा, और जब एकादशी का छूटा तो अब बताते हैं कि धर्म के अनुसार उन्हें देवता पकड़ के ले चले स्वर्ग के लिए नेता को, और नेता मरे तो बहुतन सुख बहुतन मन सो का। गांव के बहुत से लोग तो खुश हो गए कि बड़ा अच्छा रहा, बहुत परेशान किए, विपक्षी दल कर था, मरगा बड़ा बढ़िया रहा। अब बहुत लोगन का दुख रहा। हाँ, नेतन के मरे में ऐसे होता ही है। नर्स ने बताया एक नेता से कि खुदा के दुआ से तुम्हारे 3 लड़का हुए हैं। नेताजी उछल पड़े, कहे मैं ये नहीं मानता, इसमें जो है विपक्ष का हाथ है, जनमत हमारे साथ है, इसमें विपक्ष का हाथ है, हम पुनः जनगणना कराएंगे। हाँ, तो मर गए, बहुत लोग सुखी हुए, बहुत दुखी, स्वर्ग के दूत लेके चल दिए देवता। नेता का हम चुनाव भाई करेंगे, नरक का स्वर्ग का, जहां मैं अच्छा लगी वहीं हम रहेंगे, क्योंकि उनकी नेता रहे, चुनाव करना उनका स्वभाव था। लेके गए वहां स्वर्ग में, बैठे थोड़ी देर में, वहां बढ़िया से बिछा दिया गया था, जैसे रहता था गद्दी, अब स्वर्ग के चाहे जैसे रही हो। थोड़ी देर में वो बहु खलाने लगे, कहे कहो भाई कौन सा अखबार निकलता है, अखबार ले आओ, रेडियो का उन्हें टीवी कहाँ, समाचार कहाँ, कहा मीडिया कुछ। तो वहां के जो देवता थे कहे भाई यहाँ कोई घटना नहीं घटत, यहाँ एक रस, जहाँ घटना नहीं घटती अखबार क्यों छपे। अरे कहे पूछो होना चाहिए, कहे यहाँ कुछ नहीं, बस शांत बैठे रहो, भोजन मिली बस खाओ पियो, चाहे मारो चाहे जियो। तो कहे अरे यार हमें नरक दिखाओ, उसका भी हम चुनाव करें कैसे है। तो नरक ले गए, नरक में नेताजी को शराब पिलाया गया, उनके अगुवानी में डांस कराया गया, बैंड बाजा बजवाए गए। नेता बड़ा अच्छा रहा लगा, कहा यार अनादिकाल से तो सब अफवाह उड़ाए रहे पंडित पुरोहित, स्वर्ग में इतना सुख और नरक में कीड़ा काटा थे, यहाँ तो हमें देखने को मिला उल्टा है, स्वर्ग एकदम मरा हुआ है, एकदम उदासी है, कुछ नहीं है, नरक बहुत बढ़िया है। नरक का हम चुनाव कर लिए, हम नरक में रहेंगे। यमराज बोला वहां कोई प्रचारक नहीं है बस, और देवताओं का स्वर्ग के प्रचारक बहुत है, पंडित पुरोहित सवेरे से वो पढ़े लगी है गीता रामायण पुराण सब स्वर्ग का वर्णन बतावो करते, वहां कोई नहीं है एडवर्टाइज, इसलिए यहाँ लोग कम आते हैं। नेता कहा अब हम यही रहेंगे भाई, जाओ अब अपना काम देखो, स्वर्ग के दूतन का लौटार दिए। थोड़ी देर में नेताजी खोपड़ी में हथौड़ा मारे लगे, ठोंकने लगे, तेल गरम करके डालने लगे, बालू डालने लगे गरम। कहे अब क्या करते हो, कहे अब यह असली नरक शुरू होता है, ये टूरिस्टों के लिए इतना हमको करना पड़ता है, अगर इतनी व्यवस्था ना दे तो यहाँ आएगा कौन। हाँ, तो इसलिए साधन के द्वारा जो साधन किया जाता है, मन को रोकना बहुत कठिन है, दांते चना चबाना है, लोहे का चना चबाना है, दांते में पसीना आ जाएगा, मन का बस में करना। और जो जितने कठिनाई से भजन करे मन को लगाए, तो साधन काल में यही जहर जैसे लगता है, लोग नहीं कर पाते, भगवान जहर जैसे लगे लगते, मन सो जाएगा, भजन में मन ही लगे। और तो और जिस सुख से इंद्रिय और संयोग से जो सुख होता है, तो शुरू में अमृत जैसे लगता है, लेकिन परिणाम उसका अमृत है। और वो जो है भजन जो है पहले जहर जैसे लगती करने में, बाद में उसका परिणाम अमृत होता है, समुद्र से अमृत निकला था 14वां रथ में। तो इसलिए पहले ही साधन कर ले, कबीर कहे एक रात का केवल जोर, एक रात का जोर लगा दे छूट जाए भर मासा, धोबिया जल बीच मारत पिया था, एक रात का जोर लगा दे बस हो गए निकल जाओगे, एक रात माने एक जन्म मेहनत का। तो भजन करना साधु होना और मरना बराबर है, और ये सूली पर चढ़ना है, मुश्किल अगम पंथ का चलना, जैसे खाड़े छोड़ो तलवार के धार पर चलना है, लेकिन उसका परिणाम अमृत होता है। और जो पहले से सुख सुविधा नेता जैसे वो उसका परिणाम नरक ही होता है, इसलिए केवल अमृत जो मृत्यु से परे है परमात्मा हमेशा शाश्वत अविनाशी परम पद, इसीलिए शरीर मिली है भजन के लिए। एक थे रहे ठाकुर रहे हैं, तो खावा करे जो मनमाना रहा करे, अब ठाकुर रहे पिया करें, पंडित रहे एक वही पास में, बहुत सात्विकी भोजन किया करें और दाल रोटी केवल खावा करें, सात्विकी लहसुन प्याज कुछ नहीं एकदम शुद्ध, और खूब गाली देवा करें ठाकुर को कहा ये राक्षस कहाँ से यहाँ पर टीका है, न खाना है वो खा जाए भच्छा भच सब। जब मरे तो पंडित का स्वर्ग मिला, उन्हें नरक मिल गया ठाकुर का, और स्वर्ग के दीवाल एक कई थी। अब ठाकुर जो पहले खात रहे हैं यहाँ मृत्यु लोग में वह वहू मिला करे उनको। अब पंडित जी सात्विकी भोजन करते हैं तो वही पनिहाई दार और रोटी और जहां तहां तुलसी पताई डाल दे वह करें, स्वर्ग के वही खाए का मिले पंडित का। अब पंडित ऊब गए चार दिन में, कहे कहा बताए, पूछे कहे और कुछ आइटम, कहे बस यह है तुम खाते रहे यही संस्कृति, हम सात्विकी खाते अब यह सात्विकी ये खाओ। पंडित कहा यार मृत्यु लोक में रहे तो तेरा ही हो रही में कटारों का साग खा लेते रहे, सुरनों का साग चावल रोटी दाल कहा का, कहिए तो ससु मर गए दाल रोटी खात खात, अब क्या करें। ठाकुर का खिड़की से झांक के देखे तो तरमाल खात रहे। पंडित जी कहा ऐसा है ठाकुर दो दिन के लिए हमारी सीट में चले आओ, हम तुम्हारे में चले जाए। चार दिन का ठाकुर का नहीं पंडित भले है ठीक है, पै लगी वही लगी कि हम आप पुरोहित तो ठीक है वहीं बने रहो जो सेवा हो बताई है, लेकिन हम सीट ना बदलेंगे। पंडित बहुत अनुनय विनय किए, बाबू साहब हो सब दिना तुम हमारा दाता हो और अब इतना न करोगे, चार दिन के लिए बदल लेते हो। कहा अच्छा ठीक है भाई। ठाकुर चले गए, इधर आ गए पंडित। एक ही दिन में ठाकुर उग गए, कहा हमसे न खाओ जाई भाई, खास पात रुई कपास तू वही खाओ, ये सब बमन ही खावा करते हम न खाएंगे, चल आओ अपने जगह पर जावे न करे। पंडित कहे दो दिन और बने रहो, दो दिन और। ठाकुर का लगी गुस्सा, मार दिए एक लात तो दीवाल फट गई, छेद हो गया। अब नरक वाले भगे स्वर्ग का, स्वर्ग के ऊपर खुद घुस गए जाके नरक में, सब मिक्सचर हो गए। अब पहचान में आओ कहूं नरक कहूं सरक, किसका कितना अभियोग है, कहा है मुकदमा कौन तो दोषी कौन अपराधी कौन वो है सब। खाने में बड़ा अर्चन होने लगा कि नरक वासियों को तामसी उनको सात्विकी देना चाहिए स्वर्ग वासियों को। अब भोजन में बड़ी दिक्कत होने लगी, कहा अब क्या किया जाए। तो यमराज ने कहा ठीक है सरक नरक जब एक ही कर दिए तो बफर सिस्टम कर दिया जाए अब वह बफर सिस्टम में तामसी मिलेगा, राजसी मिलेगा और सात्विकी मिलेगा। चम्मच उठाओ जो मन हो सो खाओ। पहले रहा तो भोग लगावे ठाकुर जी का, पंडित मंत्र पढ़त रहे तब जाके भंडारन खुलत रहा भोजनालय। अब जो है सबसे पहले ढक्कन खुलत है, बैंड बजाने वाले खाया करत है क्योंकि उन्हें दूसरी जगह जाना है बजाने, वहां खा गए। भंगी हाँ भंगी खाते हैं सब, वह खाते हैं। तो यही बात है, यमराज का बनाया हुआ बफर सिस्टम है। तो जिसे हम स्वर्ग के लिए कामना करते हैं, नरक से हम डरते हैं, तो ये सब माया के परिधि में है और मायाकृत है सब स्वर्ग नरक। और कहीं वेद दुख सुख पाप पुण्य रात दिन स्वर्ग सब ये माया है, ये सब द्वैत है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि को कहा झूठ सत्य को जाने, जुगल प्रबल कज माने, तुलसीदास परिहरे तीन ब्रह्म सो अपन पहचाने। बैकुंठ जी से कहा गया है वो दोनों से परे है, उसे अद्वैत कहा जाता है। द्वैत अद्वैत से परे परम अद्वैत है। तो इसलिए वहां जाना पड़ता है। स्वर्ग माने दैवी संपत्ति प्रवाहित है अंतःकरण में, श्वास भगवान में जप रही है, लेकिन अभी स्वर्ग में है अंतर तो है। जब वैकुंठ माने किनारा, कुंठ माने किनारा, वैकुंठ माने असीमित, उसे वैकुंठ कहा गया। इसीलिए कहा गया है कि चीता ही पीता ही दीन है, उदड़ गया ना, दशरथ हरसि गए उस सुर धाम, कहाँ परम धाम फिर भेज दिए राम। तो इसलिए यही बात है कि ये सब माया, भगवान जो है न तद भाते सूर्य न शशांको न पावक यत गत्वाते तद्धाम परम, वही परम धाम है जहाँ न सूर्य प्रकाश करे न चंद्रमा न अग्नि, स्वयं प्रकाशमय, जहाँ पहुँच करके जीव पीछे संसार में नहीं आता, वही परम धाम है। अंत में वही जाना है, वो कहूँ बाहर नहीं है सब अपने भीतर, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, बाहर नहीं रहते। तो बाहर बाहर हम भटकते हैं, भीतर घूम करके नहीं देखते, भीतर की तरफ जब उन्मुख हो जाए तब जा करके भगवान की प्राप्ति होती है। आगे अब फिर कल कहेंगे, तक गए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।